Welkom bij IT-bende 41 van 19 februari 2010. Deze keer de Barbie-editie. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King? Dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? Welkom iedereen bij podcast 41 van 19 februari 2010. In de box hangen Sali Kilic, Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Daar verwacht ik eigenlijk zo nog hier ook aanwezig in de box. We hadden getracht om een vragenuur voor Sali vragenminuten voor Sali over social networking en andere zaken opgesteld, zoals vorige keer gezegd. Het mailadres door configuraties in mailserver, waar ik Sali niet de schuld van mag geven, is gisteren pas gelukt. Dus iedereen die gemaild heeft, sorry. En we hebben dus ongeveer nul vragen gekregen, maar mijn vraag is Outlook 2010. Daar gaan we social dingen aan toevoegen, LinkedIn en Facebook. Wat is dat voor trend? Is dat de verwachte trend voor door jou? Nou, wat ik wel een tijd langer zie, is dat alle social networking sites, eigenlijk social media in het algemeen, steeds meer intergelinkt worden. Dus wat je ziet is dat Facebook het eigenlijk al heel goed begrijpt door middel van spelletjes in Facebook te integreren. En ik denk doordat Outlook LinkedIn, Facebook en MySpace gaat gebruiken, dat ze wel gedeelte van de communicatie gaan ondervangen die buiten e-mail moet vallen. Want ja, als ik kijk naar e-mail, dan worden heel veel mensen gek van al die kleine berichtjes die er vaak niet te doen. Je wordt plat gecc'd en dat soort zaken. En dan is het eigenlijk handiger als je in eenzelfde interface, dat je dingen als LinkedIn en Twitter bijvoorbeeld voorbij zou kunnen zien komen. En dat dus ook je contacten die vanuit je e-mail komen, dat je die, ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar dat die automatisch ook gevolgd worden op je interface. Maar dat is wel een trend die ik zie en ik denk dat Microsoft er wel heel erg slim aan doet om van hun eiland af te stappen en te kijken naar wat er in de buitenwereld gebeurt. Want dit is redelijk uniek, want bij Outlook is dus alles naar de client trekken. Daar kan LinkedIn en Facebook niet zo heel veel aan doen als ze dit willen. Uh-huh. Wat zal ik zeggen? Is het wel verstandig, want binnenkort gaat alles terug naar de cloud en dan heb je dus Outlook in de cloud. Of tenminste, dat zou kunnen, dat de helft van de mensen toch op een of andere manier Exchange en Outlook en alles online gaan doen. Maar dan krijg ik eigenlijk LinkedIn en Facebook en MySpace allemaal op mijn live.com pagina. Ja, nou ja, wat Microsoft denk ik nu begint te vatten is dat we gaan nu een periode van interface in. Welke interface wordt dominant voor al die verschillende datastreams die LinkedIn, Facebook en MySpace en Twitter zijn? Want ik denk dat voor de gemiddelde consument wordt het niet bepalend welke diensten ze specifiek gaan gebruiken. Want ze zullen er een hoop gaan gebruiken. De vraag wordt welke interface wordt dominant om al die streams te verbinden. En ik denk dat Microsoft wel geld ziet in een interface te bouwen waarin ze kunnen e-mailen. Dus ze hebben een hele gewoon een groep consumers die dat al gebruiken. En die consumers willen ook alle andere diensten gebruiken om in contact te blijven met anderen. Dus zo blijven ze natuurlijk Windows en Outlook verkopen. Ja, maar Facebook is natuurlijk niet de partij die zegt, ik vind het leuk als dat alle traffic van de Facebook-site verhuist via een API naar de live.com-site. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen met, in de toekomst gaat het misschien toch alsnog fout lopen. Ja. Ik denk dat, als je kijkt naar bijvoorbeeld Twitter, dat wordt eigenlijk nog steeds hoofdzakelijk gebruikt op de Twitter-interface, zeg maar, de website zelf. Maar Twitter maakt er geen probleem van als jij TweetDeck of Echofon of andere programma's wil gebruiken. En ik denk dat het geld verdienen met social networking, dat in de toekomst veel meer gaat liggen in narrowcasting, zeer gerichte persoonlijke advertenties of content aanbieden waar voor in een premium model voor betaald moet worden. En dan is het voor Facebook essentieel dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de dienst en niet zozeer dat via de interface van Facebook gebeurt. Ja, dat wil ik ook nog wel even op inhaken. Hoi, welkom daar. Goedemorgen trouwens. Je bent wel erg hol of zo, of... Ik weet niet wat de... Nou, je hoeft daar niet gelijk te beledigen, Martin. Ja. Je bedoelt in mijn hoofd, Martin. In je hoofd. Ja. Goed, wel van akte. Nou goed, dit is... maar ga door. Ja, ik denk dat een hoop van die netwerken allemaal heel ver gekomen zijn. Op zichzelf, op eigen kracht. En ik denk dat ze allemaal stuk voor stuk moeten bepalen in hoeverre ze elkaar nodig hebben om te overleven. Dus het is natuurlijk LinkedIn, Facebook, Foursquare, ga ze maar door. Het is allemaal heel leuk. Alleen, uiteindelijk zullen ze niet gebruikt worden als ze niet open worden. LinkedIn was veel geslotener eerst dan ze nu zijn. En dat zullen ze niet gedaan hebben omdat ze het zo graag wilden. Ja, misschien nu ook wel. Maar omdat ze het nodig hebben, omdat ze anders gewoon afvallen. Ja. Ik heb toevallig van de week bedacht, zat ik wat over social networking na te denken. En vooral het locatiegebaseerd social networking. Toen dacht ik, ja, hoe leuk zou het zijn als je met je Foursquare of met je Koala kon inchecken op een evenement van LinkedIn, bijvoorbeeld. Of als je je hele planning voor de dag of voor de week kunt vaststellen en dan alleen nog maar hoeft in te checken om aan te geven dat je er geweest bent. En dat je bijvoorbeeld met je telefoon en of je auto je navigatie daarop kunt afstemmen, zodat je auto weet waar je naartoe wil. Ja. Als je de gebruiker centraal wil stellen in het hele verhaal, dan zul je met z'n allen moeten nadenken over hoe je die gebruiker het beste kunt bedienen. En dat daar advertenties of dat daar verdienmodellen aan opgehangen kunnen worden. Dat is dan natuurlijk weer leuk voor jou als deel in de keten. Maar als je de deuren dicht houdt of als je niet met je netwerk laat praten, ja, dan houdt het gewoon op. Dat denk ik. Nou, wat je ook ziet is dat als je kijkt naar de iPhone-apps... Dat zijn allemaal interfaces op een grotere interface die we dan de iPhone noemen. Maar het verbinden van diensten en ze in eigenlijk meshen, gewoon mashups maken van al die diensten. Daar wordt de waarde geleverd. En elk sociaal netwerk ziet daar de relevantie van. Omdat dan hun gebruikersaantal groeien en dat daar dan een verdienmodel aan gehangen kan worden. En ik denk dat dat wel een trend is die we veel verder gaan zien. Dat ook als je kijkt naar waarom Apple de iPad heeft gemaakt. Dat is gewoon een interface bouwen op al die diensten. Dat is gewoon de toekomst. Ja, maar aan de andere kant blijf ik weer even nog steeds bij Facebook. Die koopt ongeveer alles op om in hun eigen platform te integreren. En dus eigenlijk gewoon elk goed plan in het Facebook spul op te nemen. Om het zo rijk mogelijk te maken, het netwerk. En om er zoveel mogelijk mee te kunnen doen. Ja, nou ja, maar goed. Uiteindelijk zullen ze daardoor de focus verliezen. Als ze zo doorgaan. Of ze worden zo'n enge partij. Zoals Google, zeg maar, dat ze alles over je weten. Dat het uiteindelijk ook misgaat. Ze kunnen er ook concurrenten mee. Ik hoor jullie allemaal praten over Facebook en integratie. Wat ik mis is enige gedachte over gebruiker. Ik bedoel, waar Microsoft en iedereen mee bezig is om allerlei functies weer bij elkaar te brengen in één website of in één live dienst. Maar zich niet af te vragen, zijn die functies nou wel nuttig? Wat hebben we eraan? Kijk, social networks hebben op dit moment in de de jongere categorie gebruikers, dus bij jongeren, scoort dat wel een procent of 40. 40% van de jongeren zit op een of andere manier daarop. Maar in mijn categorie, de babypiemers, zitten we dus eigenlijk maar op een 10-12%. En daar is ook behoorlijk wat twijfel. In feite, als je kijkt naar de cijfers, zijn social networks al een beetje aan het teruglopen. Want het was ooit 50 bij die groep. Dus wat hebben we eraan? Net zoals e-mail, daar hebben we het over wat je niet eens meer wil bekijken omdat er zoveel spam en rotzooi tussen zit. Gaat zo'n social network al snel een hele hoop gegevens en uitwisselingen en chats en plaatjes en video's worden. Op een gegeven moment denk ik van, ik wil dit helemaal niet. Ik wil helemaal geen Facebook en al die dingen bij elkaar hebben. Dus wat ik mis in jullie verhaal is een soort kritische visie op... Is dat wel nodig? Hebben we er echt wel wat aan? Is het niet een hype? Want ik sta een beetje aan die kant wat betreft de social networks. En ik zie deze pogingen om alles bij elkaar te rapen van Microsoft. Dus als een poging om eigenlijk een klant te bedienen die ze aan het kwijt zijn. Die langzamerhand wegloopt. Nou, nee. Ik, die mening ben ik absoluut niet toebedeeld. Ik denk eigenlijk zelfs dat social media... Het probleem van social media is relevantie. Er is zoveel content op het internet. En de enige manier waarop je dat kan filteren is door middel van vrienden. Wat jouw vrienden leuk vinden, de kans daarvan dat jij dat leuk vindt, is hoger dan wanneer dat volledig generalistisch is, zeg maar. En ik denk dat de waarde van deze sociale netwerken veel meer gaat liggen in relevantie op persoonlijk niveau. Dus dat een site jou enigszins analyseert en relevante content op aanbiedt. En dan kan je zeggen, ja, daar zit een gevaar van privacy in. Maar ja, sinds dat er e-mail is, zijn er natuurlijk zijn diezelfde problemen er geweest. En iedereen gebruikt het en iedereen vertrouwt het nu tot op een bepaald niveau. Dus dat is ook gewoon een ontwikkeling die zich uit moet kristalliseren. Ik vind het wel een goed punt, Sally. Ik wil er nog wel een schepje bovenop doen. Als je natuurlijk geen vrienden hebt op die netwerken, dan is er ook weinig onderscheid tussen. Dan zijn er alleen maar vreemden. En dan maakt het weinig uit. Dan is het alleen maar een hoop herrie. Ja, ja, oké. Okay. Goed. Dan gewoon de persoonlijke vraag. Jullie zitten allemaal op die netwerken, ik niet. Hoeveel echte vrienden, die je ook live gezien hebben, waar je echt een band mee hebt, zitten er in je soms tientallen, honderden LinkedIn? Ja? Hoeveel? Ik heb daar een lijstje van. Ik heb er een Twitterlist van mensen die ik in het echte ontmoet. Ik zal hem er even bij pakken. Wil ik even kijken, want ik heb geen idee van de aantallen uit mijn hoofd. Maar ik heb er wel 12, iets voor gemaakt. Ik ken ze allemaal persoonlijk. Goed, ja, maar je hebt er maar 12. Dat is erg beperkt, hè? De meeste kids hebben er honderden. Ja, maar er zitten... Tientallen. Mijn LinkedIn-account bevat allemaal mensen die ik toch eigenlijk wel ken. Maar dat zijn geen vrienden te noemen natuurlijk. LinkedIn is een businesskaart verzamelen. Een relatiedienst. Mijn inschatting is dat 10% van de contacten die gemiddelde mensen hebben op Facebook en zo, alleen maar echt zinvol is. Kijk, nou ja, maar zinvol is wat anders, hè? Want ik bedoel, in hoeverre is deze discussie zinvol, snap je? Dat is niet... We hebben een discussie waarbij er een aantal bedrijven in de markt, hè, we hebben het over Microsoft en Facebook, duidelijk bezig zijn hun impact te vergroten. Je zou kunnen zeggen, ze geloven in social networks en willen die aan elkaar koppelen. We hebben hier een paar gebruikers die, zoals sommige van jullie, dus heel selectief dat gebruiken en zeggen dat is heel nuttig. Ik sta aan de andere kant. Ik zeg, ik wil het niet gebruiken vanwege privacyredenen, maar ik zie ook het nut er niet van in. En ik twijfel eraan alsof op termijn die hele markt niet gaat inzakken. Dat over 2-3 jaar social networks een soort niet gepasseerd station is, maar net zoiets als we nu een fax hebben of misschien e-mail. Ja, een lastig iets is geworden. En, dat zou kunnen, dat sluit ook niet uit. En dan kijk ik dus naar die bewegingen in de markt, zoals van Microsoft, die nu dus Facebook en allerlei dingen via een gecombineerde interface wil aanbieden. En dan zeg ik, is dat een last stand? Kijk, Luc, er zit een verschil in. Er zit een verschil in, namelijk het gaat om de aantallen. Als jij gaat kijken naar de cijfers van hoeveel rotzooi er over de e-mail verzonden wordt, dat zit echt in de 90% of zo, of misschien zelfs meer. Alleen geen enkel serieus internationaal bedrijf zou nu zonder e-mail kunnen functioneren. En de vraag is dus, hoeveel rotzooi zit er op social media? Genoeg. Maar ik denk dat als je kijkt naar wat Twitter bijvoorbeeld betekend heeft voor de Nederlandse en internationale ZZP'ers, dan is dat een gigantische waarde. Ik heb het al wel eens eerder gezegd. Ik zie gewoon klussen voorbij vliegen op Twitter. Waarbij mensen hun vertrouwelingen willen meelaten werken in hun activiteiten. En daar wordt dus gewoon echt daadwerkelijke economische waarde gecreëerd. Die ook relevant is op nationaal niveau. Ik denk dat als die ZZP'ers zichzelf goed gaan organiseren met social media. Dan krijgen we andere bedrijfsvormen dan die we nu zien in onze Anglo-Saxisch model, zeg maar. Het is ook wat je ermee wil met die netwerken. Ik zit even mijn lijstje erbij te pakken. En ik heb op Twitter een lijstje, dat heet IRL, in real life. En daar zet ik alleen mensen op die op Twitter zitten die ik in het echt ontmoet heb. En dan hoef ik ze niet allemaal vele keren per dag te spreken. Maar dat zijn wel mensen die... Ik vind in real life wel ook wel weer zo'n heel enge term, hoor. Hoezo? Als je die al bezig, dan ben je natuurlijk wel helemaal... Nee, maar goed, ik pak het lijstje nu bij. En ik zie dat er 128 mensen op staan. 128 Twitter-accounts. En ik zie dat ik gevolgd word door 500 mensen. En dat ik zelf ongeveer 400 mensen volg. Dus dat ligt ongeveer rond een kwart. Kijk, persoonlijk gebruik ik Twitter om contacten te leggen met mensen die ik nog niet ken. Dus dat is een heel ander soort netwerk dan Facebook dat ik gebruik voor contacten met mensen die ik wel ken. Maar het is net van, ja, wat verwacht je van het medium en wat probeer je eruit te halen? Kijk, ik ga niet mijn diepste, donkerste geheimen delen via Twitter. Dat is natuurlijk onzin. En als ik dat zou doen en dat zou tegen me worden gebruikt, ja, dat zou niet slim zijn. Maar dat is voor mij niet slim. Ja, ik denk dat je deze discussie op heel veel media kan loslaten. Kijk, hoeveel rotzooi komt er op tv langs? Hoeveel rotzooi komt er via je e-mail? Hoe vaak word je tijdens eten gebeld met een of andere vraag over verzekeringen, zeg maar? Precies. Ik heb zelf helemaal geen last van spam bijvoorbeeld. Dus ik weet wel dat de aantallen gigantisch zijn. Als je natuurlijk alle e-mails telt op de gateways van wat allemaal troep is. Maar van wat ik per dag in mijn inbox krijg, dat is gewoon allemaal echte mail. En het wordt steeds meer en meer. Dus je kunt je ook afvragen hoe belangrijk die mail dan is. En of voor ieder mailtje het wel per se via de e-mail had gemoeten. Of dat je er ook over had kunnen bellen. Of elkaar een keer een hand had kunnen geven in het echt. Maar ja, ik heb helemaal geen last van spam. Ik wil niet zeggen dat het niet bestaat. Maar... Luister, macro-economisch moet je kijken naar media. In zijn breedte is van hoeveel tijd besteedt een mens per dag. Of per week, per jaar. Aan... het totaal van de media, inclusief het bezoek aan de kroeg. En dan zien we dat die tijd eigenlijk, zolang dat redelijk gemeten wordt, vrij constant is. We hebben televisie ingeruild voor internet. Hè? Dat is duidelijk. Ja. Mensen gebruiken dan het internet als een soort televisie. En nu zijn we een stuk van dat internet en van ons telefoonverkeer en van ons live interactieverkeer, zeg maar de kroeg, zijn we aan het inruilen voor Facebooken en Twitteren en al dat soort dingen. Ja, in principe besteden we dus niet meer of minder dan een andere vorm van communicatie. Juist, dus er is een verschuiving. Het kroeg, andere mensen prefereren een andere vorm. Het is niet meer dan... Maar macro-economisch gezien, hè, is dat ongeveer het totale tijd die we daaraan besteden en ook het uitgavenpatroon is ongeveer hetzelfde. Wat je dus nu ziet is dat mediabedrijven, waaronder Microsoft, maar ook iedereen die video's maakt en Facebook, proberen zo groot mogelijk stuk van die koek binnen te halen door hun dienst steeds uit te breiden, te verbreden en te denken, wij gaan meer bieden. Wij gaan via Facebook niet alleen praten, maar ook video. En nou ja, dat zie je dus bij Microsoft ook. Voor mij is dan de vraag, hoe gaan die onderlinge verschuivingen binnen dat hele mediagebruik, welke richting gaan ze uit? Wanneer is een bedrijf innovatief bezig om zeg maar iets nieuws te brengen aan de mensen? En wanneer is het defensief bezig? En mijn stelling op dit moment is dat ik voel dat die hele social network golf een beetje aan zijn top is. En ik zie dat er defensieve bewegingen beginnen te komen. En dat zie je altijd in een bepaalde markt, dat er dan uiteindelijk één monopolist, zoals Google, zou overblijven. Die de markt beheerst. Dat is een soort trend. Nou, daar wijs ik op dat ik dus de bewegingen in de markt van Microsoft niet zie als nog een verdieping van het social network, maar als een defensieve beweging. En daar kan je als gebruiker, en dat begrijp ik heel goed, jullie zijn gebruikers, misschien anders naar kijken. Nou ja, ik denk dat je dezelfde argumenten voor alle verschillende vormen van nieuwe media kan gebruiken. ik denk als je kijkt naar televisie, dat is wel redelijk uitgekristalliseerd. En je kan je afvragen wat het nut van televisie is. Maar desondanks heeft het een belangrijke functie in onze maatschappij. En kijk, ik moet je er ook aan herinneren dat voor elk medium zeiden mensen, ongeveer 5 jaar nadat het groot werd, van ja, over 10 jaar hebben we dit niet meer nodig. Mensen zeiden na Napster van jonge mensen gaan nooit meer muziek maken. Dat heeft gewoon geen nut meer. En bij de televisie zeiden mensen dat ze nooit meer een krant zouden lezen of een boek. En bij de uitvinding van de automatische piano dachten ze dat alle artiesten zouden uitsterven. Dus ja, ik denk dat dat altijd een gedachte is die gerelateerd is vanuit een vorig medium. En ik denk als je naar social media kijkt vanuit de optiek van social media, denk ik wel dat het, zeg maar, it's here to stay. Ja, dat denk ik ook. Ja, alleen het feit dat we hier vandaag al in de podcast zitten. Ik ben met je eens dat het een deel van het mediagebruik zal zijn. Maar wat ik zeg, nu zitten 40% van de kids zitten op een of andere manier op zijn social media. Dat was 50%. En ik zie dat over een paar jaar naar 20% zakken. Dat wil niet zeggen dat het verdwijnt. Het krijgt een meer realistische plek over wat je er werkelijk aan hebt. En je kunt zeggen, ja, je kunt over nieuwe media altijd negatief zijn. Toen ik in 2001 echt als een van de weinigen zei, jongens, dit gaat fout. Omdat er een begripsverwarring is tussen informatie en data. Dat internet in versie 1, zal ik maar zeggen, liep daar op fout. Dat is wat ik denk dat belangrijk is. Dat is toen ook gebeurd en dat is in elkaar gezakt. En toen is er een nieuwe golf gekomen die veel meer verwebd was. Hè, wat we nu zien, die social networking, 2.0. Dat is prima. Maar ook daar zit een piek in. En het is voor mij als journalist of voor mij als ondernemer belangrijk om te zien. Wat is de motivatie van bedrijven? Op welk punt van de curve zitten we? En je had het net over televisie. Dat is natuurlijk duidelijk dat ze nu proberen via 3D. Met films en toestanden. De mensen weer naar een hoger niveau te brengen. Gaat daardoor het aantal uren televisie kijken omhoog? Nee. Ze verdedigen hun positie. En dat kost een heleboel geld. Maar dat is dan meer pixels, meer 3D, meer dat soort dingen. En dat zie je dus bij media. En ik vind het van belang om te zeggen, ik proef dus eerste defensieve tekenen in de markt. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Oké, dat vind ik een goed punt. Ja. Goed. Ander heel belangrijk feit. Zag ik dit in het nieuws. Dat Barbie krijgt de 125ste job. Dus ze heeft vanaf 1959 allerlei carrières gehad. En vandaag is ze computer engineer geworden. Dus de kinderen van nu, krijgen nu Barbie computer engineer onder de kerstboom. Dus ik dacht, dat is wel heel spannend IT-nieuws. Next. Dus. Hoe moet ik dat voorstellen? Heeft ze een brilletje op? Zo, we mochten gewoon reageren. Ze is iets zwaarder en ze heeft een kale vlek op de hoofd en een bril. Een brilletje, ja. Dat is een hele grote type. Ja, ze is wel een beetje Twitter-type inderdaad. Met ook een Bluetooth headsetje, zeg maar. Zo en een roze laptop. Next. Forward. Hey, Google Bus, nog even dan, dat is opeens er tussendoor gefietst en dat is, het slaat niet echt aan volgens mij net als Wave, of heb ik het mis? Nou ja, eerlijk gezegd, ik snap niet waarom Google deze keuze heeft gemaakt. Als ik kijk, ja, het is ook wel grappig, als ik kijk wat er op Twitter voorbij komt aan berichten over Bus, dan is het voornamelijk vervelend. En er is een soort van verplichte integratie met Gmail, waar je ook nog een artikel over hebt gezet, zag ik. Ja. En ik vraag me af, kijk, Google had het kunnen doen, maar dan had er een behoorlijk toegevoegde waarde moeten zitten bovenop Twitter. En die is er nu niet. Ik snap gewoon niet waarom ze dat hebben gedaan. Waarom ze dat per se op hun eigen platform willen hebben. Ja, als ik dat in Luxala jargon moet vertalen, dan is dat een defensieve move van Google. Omdat ze anders terrein verliezen aan Twitter. Waarbij ze totaal niet het belang van de eindgebruiker in de gaten houden, maar alleen hun eigen voortbestaansbelang. Zo simpel lijkt het me. Maar Jaiku is gekocht voor heel veel geld van uit Finland. Dus een platform wat 100 keer beter was dan Twitter qua opzet en qua stabiliteit en alles. Google heeft dat gekocht en heeft er een poos niks mee gedaan. En nu hebben ze het open source gemaakt omdat het niet aanslaat. En nu gaan ze Buzz in de markt zetten, wat in basis bijna slechter is dan Jaiku. Ja. Ik denk wat bijvoorbeeld het verschil is met Buzz, Jaiku versus Twitter, is dat Twitter is gewoon echt een lineaire dienst. Het is gewoon nanoblogging. Kleine berichtjes, kleine updates en eigenlijk ook niet veel meer dan dat. En wat ik zag aan Jaiku is dat ze eigenlijk dusdanig veel dingen erbij deden dat het een, als het ware, een rommelige dienst werd. Want als je alleen al kijkt naar de berichtjes op Twitter, kan je al gek worden van de hoeveelheid tweets. Laat staan als daar ineens foto's en video's en allerlei andere content bij komt kijken. En als je kijkt naar... ik ben een groot fan van 37signals.com. Die hebben een aantal diensten en die hebben als voornemen om eigenlijk 80% van de dienst heel erg goed aan te bieden. Omdat de laatste 20% gewoon zoveel meer rommeligheid brengt en zoveel meer gedoe. Je bent beter af door 80% van de mensen heel goed te bedienen dan 100% slecht, zeg maar. En ik denk dat dat het probleem is geweest met Jaiku. Oké, maar Buzz is weer hetzelfde ook. Images, andere rommel. Mensen hebben niet het idee dat ze dat echt willen. Maar Google is natuurlijk wel een force die het gewoon kan blijven pushen. Ik had het slimmer gevonden van Google om dus, wat ik net zei, een interface te bouwen die gebruik maakt van de Twitter API. Om dan extra diensten aan te bieden in de zin van verbindingen maken tussen diensten die Google al aanbiedt en de dienst die Twitter biedt. Want dan heb je natuurlijk gewoon miljoenen, gezondheid, miljoenen Twitteraars die dan de Google interface gaan gebruiken en de diensten van Google. En daardoor dus een beetje vast blijven zitten. Dat is wat je wil. Nogmaals, gezondheid. Dus dat. Goed. Dus we blijven gewoon voorlopig niet bussen. Nee, ik heb me voorgenomen om het niet te gebruiken in ieder geval. Goed. Ik zag chatroulette over innovatieve dingen. Er is dus een jongen van 17 in Rusland. Die heeft chatroulette.com opgestart een poos geleden. Ja, dus hij heeft nu 20.000 gebruikers op per nacht die op chatroulette gaan kijken. En chatroulette is een heel simpele basisfunctie. Het is gewoon koppelen van de ene website of de ene gebruiker met een webcam aan de andere gebruiker met een webcam, random. En ik vind het leuk dat... Ja, Russisch roulette met chat. Ja. Ja. Dat is inderdaad een goede omschrijving. En ja, ik vond het wel leuk dat zo'n jongen van 17 nu 3 servers of 4 in Duitsland host. En van de 4 banners onderaan zijn site dat allemaal in de lucht kan houden. En dat vind ik wel weer een leuke trend tegenover de grote Facebooks en Microsofts. Die dat dan weer straks gaan opkopen. Omdat het zo succesvol is. Ja. Ja, dat is leuk voor even. En het bestaat bovendien al langer. Ook met webcams en dergelijke. Mm-hmm. Als jij een aantal keren dat hebt gedaan. Dan is de leuk daarvan af. Dus ik denk niet dat het heel groot gaat worden. Innovatie van onderaf. Nou ja. Nou, het spreekt wel aan op een soort van diepe interesse van de mens om met totaal vreemden in contact te komen. En we hebben het al vaker gezegd, zeg maar, heel veel van dit soort innovaties beginnen met seks en porno. En ik herinner me nog dat toen de iPhone uitkwam, dat je een app had waarbij je dus een foto kon maken en dat die dan gestuurd werd naar volkomen vreemden en dat die dan een foto terug kon sturen. En dat dus gewoon binnen no time verzanden in vrouwen in BH's en mannen die hun onderbroeken naar beneden trekken. Mannen in BH's. Maar, Maar het is wel iets wat zeg maar bij deze tijd hoort of zo. Ik ben het absoluut met Luc eens als die zegt dat dit onzin is. Maar ja, het spreekt mensen toch wel op een diep niveau wel aan, lijkt me. Ja, dat denk ik ook. Zagen jullie nog ander nieuws? Ja, dus Luc van de Week is er in Barcelona is er die grote beurs geweest. En daar is Windows 7 Phone uitgekomen. En dat is interessant. Daar zijn hele goede berichten over eigenlijk. Dat Microsoft in de zoveelste versie van mobile. Wat ze nu dan 7 series telefoon noemen. Phone noemen, dat ze weer een beetje concurrerender zijn. En weer beter vergelijkbaar met de Apple en met Android. Microsoft met een heleboel geld en een heleboel ontwikkelaars kan altijd natuurlijk niet toespelen. En dat doen ze ook. En daar zijn ze dan eigenlijk wel goed in. En omdat ze zo'n veel macht in de markt hebben, kunnen ze dat nog wel. Daar komen ze heel eind mee. Of ze in die markt waar Nokia en Android op het moment meer impact hebben en Apple betere marketing, werkelijk wat gaan betekenen is de vraag. Maar Windows Mobile, dus Windows Serie 7 telefoon, phone 7, is weer een stap vooruit. Ik vind het wel knap dat Microsoft de versienummers op één rij heeft weten te krijgen, op één lijn. En dat er een kans is dat, we riepen natuurlijk een paar maanden geleden, Windows Mobile, dat is hartstikke dood. Heeft Microsoft de boot gemist. En het lijkt erop dat het succes van Windows 7 ook zal afstralen op de mobiele Windows. Dat vind ik toch wel knap. Ja, daarom hebben ze waarschijnlijk een tijdje geleden versie 6.5 uitgebracht. Aha, wat de tussenversie was. Ja. Na 6. En nu komen ze dan inderdaad echt met 7. En ze hebben het woord mobile laten vallen. Omdat ze het meer als een smartphone operating system willen in de markt willen zetten. In plaats van alleen een OS voor mobiele telefoons. Dus het is niet alleen het versienummer wat opvallend is, ook de naamsverandering zelf. Ja, daar twijfel ik altijd een beetje aan. Ik denk dat we zagen dat met de tablet, de iPad. Op een gegeven moment moet een bedrijf heel lang van tevoren allerlei namen gaan zitten vastleggen. Kijken of daar websites voor zijn en of daar geen rechten op zitten. Microsoft heeft natuurlijk zo gauw Windows 7 bekend werd dat het Windows 7 zou zijn. Nee, hebben ze heel veel vast moeten leggen. En daaruit hebben ze gekozen. Dus die vrijheid om het Phone 7 te noemen, zou best kunnen zijn omdat Windows Mobile 7 door een of andere zot al was vastgelegd. Een andere zot? Ja, nou, ja, er zijn mensen die daar hun werk van maken om te proberen te voorspellen welke woorden. En we weten allemaal dat er mensen rijk geworden zijn omdat ze woorden als, zoals wij bijvoorbeeld, rijk ben ik er niet van geworden, maar het woord lift.nl vast tegen op een goed moment. Ik had een bedrijf de geit is vermolken.nl. Ja, dat soort dingen. De grootste titel van de wereld.nl. Noem maar op. Daar is dus een truc. De naamgeving van nieuwe CPU's van Intel, van nieuwe operating systemen, is een juridisch spelletje waar heel diep gezocht moet worden en heeft vaak niet te maken met een soort marketingpositionering. Maar ik vind het niet gek gekozen. Phone 7, ja. Gaan ze dat ook naar de tablets? Komt er dan een Windows tablet even aan, denken jullie? Ja. ik vraag me sowieso af wat Microsoft nu de komende jaren gaat doen, zeg maar. Want wat je ziet is dat Windows 7 is goed ontvangen omdat het gewoon een stuk beter was dan zeg maar de bagger die daarvoor uitkwam. Ik weet niet of de namen en de uiterlijkheden zeg maar van de nieuwe Windows zoveel gaan helpen. Ik zit een beetje meer nu in die hoek me wat vragen te stellen. Nee, ik denk dat de naamgeving uiteindelijk ook niet echt. Als het product gewoon geweldig is, zal je daar natuurlijk toch de hoofdmoot van moeten hebben. Maar het ziet er goed uit voor die Windows 7 telefoon. Maar je ziet ook die trend van die Androids voor €100 straks. Ik zag tenminste een Android telefoon voor €100 aangeboden wordt in de nabije toekomst. Ik denk als dat prijsmodel helemaal richting Android phones van low cost gaat, dat er op die markt van alles gaat gebeuren. Ik zag ook dat we op de BlackBerry een gewone browser gaan krijgen. Heb je dat ook gezien daar? Als ja. BlackBerry man? Dus wel jou daar, het is daar wel zijn ding in. Ja. Eindelijk, ja. Ja, ik zie twee dingen. Ik zie en dat ze heel hard proberen om eindelijk een normale browser op de BlackBerry te krijgen. En dat de flashondersteuning hier al jaren niet is. Maar niet alleen op de BlackBerry niet, maar ook op de iPhone niet en op allerlei andere platforms niet. Dat daar wellicht HTML5 een hele hoop voor kan doen. Dus ik hoop eigenlijk dat het een van die twee of misschien zelfs voor allebei wordt. Ik vind sowieso wel verbazingwekkend dat Flash nog steeds zo'n probleem is. En dat we niet stevenen op een of andere open source platform waarop video's gedraaid gaan worden. Want Adobe heeft gewoon echt wel een hele harde vinger in de pap als het gaat om al die mobile devices. Adobe kan gewoon zeggen van jouw device gaat geen flashondersteuning krijgen. Ja jongens, het is technisch nog geen enkel probleem zeg. Dat is toch hartstikke duidelijk. Mm-hmm. Het is gewoon een gecreëerd probleem. Ja, dat vind ik ook. En daarom verbaast het me dat we... Want ik weet wel dat bijvoorbeeld Firefox, die gebruikt nu een open protocol voor video. Waarmee je als het ware een soort van flashvideo kan afspelen. En Dailymotion maakt daar gebruik van. En dat is wel een hele grote videoaanbieder naast YouTube. Maar ik vraag me af waarom Flash nog steeds zo belangrijk is. Want het is gewoon een traag systeem. Het is echt technisch gezien gewoon niet echt het handigste systeem wat er is. En toch zijn we er echt super afhankelijk van. Ik vind het al jaren een drama, nee, Flash. Nee. Je ziet het goed. Want de iPad van Apple heeft geen Flash. En dan komt Steve Jobs met een heel verhaal, misschien heb je het ook wel gelezen, dat hij zegt, ja, als je de iPad gaat gebruiken voor Flash video, dan doe je er 1,5 uur mee, anders duurt er, 13 uur mee. Dus hij vindt het geen goed systeem en hij laat het niet toe. Ja. Dat is wat, want als die iPad maatgevend gaat voor de tablet en dus het download video, zeg maar, een mobiel, want daar is het net groot genoeg voor, dan dat wil wat zeggen dat ze geen Flash gaan doen. Mm-hmm. Dat is een klap in het gezicht van Adobe natuurlijk, niet? Ja. Dat is precies wat we eerder bespraken over het communiceren van die netwerken. Als Flash zo goed beschermd is dat het nergens terecht kan, dan zal het uiteindelijk gewoon een eenzame dood sterven. Ja. Ja, voor mij mag het van harte. Ja, maar dat is dus hetzelfde wat gebeurd is met Real Player, of niet? Ja, Real Player. Ja, dat exact. Nou? Hey. Maar ja. QuickTime van Apple wordt dan toch ook niet, mag ik hopen. Nee, dat is net zo evil wat mij betreft. Wacht even, je QuickTime zit toch in HTML5 of niet? En in MPEG 4? Nou, QuickTime moet je nog steeds downloaden. MPEG 4 is meegeïnstalleerd. Sorry? Ja. Als je iTunes installeert, dan krijg je er standaard de QuickTime bij. Gratis of niet. Dus als Apple daarmee stopt, dan sterft QuickTime gewoon ook een eenzame dood. Ja, maar QuickTime is toch qua specificatie opgenomen in MPEG-4. Van ieder geval de hoofdzaken ervan. Ja, maar dat is niet genoeg. Dus dat ze techniek gebruiken, dat is niet genoeg voor Apple. Want er moet ook een aparte player zijn. Sony die zegt niet van, we hebben een heel mooi systeem voor extern geheugen. Nee, het moet memory stick heten en het moet in je Sony laptop zitten. En je moet het gebruiken. Ja. Dat is het, en dat is het probleem. Ze koppelen ze verbinden hun eigen bestaansrechten, plaatsen ze boven het gebruikersgemak van de gebruiker. Ja, dan gaat het gewoon fout. Ik vind het eigenlijk ook wel interessant om eens even te babbelen over dat we internet krijgen in alle NS-treinen. Ik wil weten wat jullie daarvan vinden. Nou, eindelijk zou ik zeggen. Ja. Ik vraag me alleen af of het nou... Eind volgende maand gaat er 1 trein rondrijden. Woehoe. Gaan we met z'n allen in de trein. Vanuit de trein. Je moet ergens beginnen. Ja, ik vind het een goede ontwikkeling. Waarom is het een goede ontwikkeling? Nou, we kunnen al die mensen die ons in gesprekken nu via de mobiele telefoon doen, die kunnen ze straks via Twitter doen. Dat is nu in ieder geval stil. Of skypen. Of skypen. Er zijn nog een heleboel mensen die al via hun mobiele telefoon op internet kunnen. Ja, maar het kan natuurlijk sneller als het niet via 3G hoeft. Ik vind het goed dat de NS eindelijk eens iets met innovatie doet. Het is jammer dat ze het niet in rails of in wissels steken. Laat ze gewoon wat meer op tijd rijden, ja? Ja, ja. Maar ik ben er wel blij mee, hoor. Ja. Nee, ik vraag me inderdaad, ga je het voor gebruiken dan? Nou ja, je werk. Ja, heb je er echt tijd voor? Nou ja, hangt er vanaf hoe lang je in de trein zit en wat voor werk luister, je hebt. Luister, als jij naar je werk gaat 's ochtends, voordat jij je laptop goed en wel uit je tas hebt gehaald en hebt gekeken of het veilig is om je heen en dat ding hebt aangezet en dat ding is eindelijk opgestart, dan ben je er toch al bijna? Nou, ik zie aardig wel wat mensen op een laptop werken, hoor, in de treinen. En als iedereen het doet, waarom zouden ze die van jou dan nog stelen? Mooi argument daar, mooi. Dank je. Maar wat duidelijk is, dat als de NS deze dienstverlening aan scholieren en gebruikers echt serieus gaat invoeren, dat dan meer mensen misschien zeggen, nou, ik word ook geregeld van Venlo naar Amsterdam. En als ik in mijn eentje reis, is het net zo duur met de trein als met de auto. Maar dat dan, ja. Kan je nog wat werken? Misschien wel, ja, dan kun je nog wat werken. Ja. Dat is het voordeel. Dus ik vind het wel innovatieve dienstverlening. Dat ze daar laat mee zijn en het veel eerder had gekund. Dat geloof ik wel. Het is wel een defensieve move van de NS. Een heel andere visie. Stel nou dat werkelijk is over 10 jaar bewezen wordt dat mobiele telefoons en wifi en zo, dat dus erg schadelijk is voor de gezondheid. Net zoals roken. Zouden we dan over 30 jaar weer cafés krijgen zonder wifi en zonder straling? Stralingsvrije plekken. Dat dus inderdaad, dat je mensen dan buiten op straat met hun iPodje nummer 84, versie 84, in de kou zitten. Dat steeds onder de grond komen met lode wanden. Ja, kijk maar wat. Het zou wel in ons welzijn zijn. Ik heb gisteren een documentaire gezien, dat wordt een beetje off-topic, maar over een rechtszaak tegen Dole, de grote fruitfabrikant, die al jarenlang in Nicaragua mensen vergiftigd door pesticiden met vliegtuigjes over ze uit te strooien. En als ik zie hoe dat proces verlopen is, dan denk ik dat als er al bewezen wordt dat straling van mobiele telefoons en van wifi dingen gevaarlijk is voor de mensen, dan zal het nog heel lang duren, als het al zo ver komt, voordat daar maatregelen tegenkomen, omdat de belangen te groot zijn. Ik denk eerlijk gezegd, dat is wel waar, maar dat is met roken. Dat is toch in 15 jaar, zeg wereldwijd, van de kaart gehaald. Hè? Nou, de ondernemers, die krijgen daar de straf voor. Ja, maar dus als er in de breedte zou aangetoond kunnen worden, en er zijn toch wel weer signalen dat stralingen heel slecht is, dan gaan de mensen toch zelf denken. Dan gaan ze zeggen, mijn kinderen niet in zo'n omgeving. Ja, maar denk je niet dat de snelheid waarmee mobiele telefoons en zo verouderen is zodanig dat binnen 2 jaar of zo, binnen 3 jaar, is er gewoon weer een nieuwe manier van zenden bedacht die 80 keer minder schadelijk is. En dan zit je onder de blabla-norm die dan geldt. En dan wordt het langzaamaan toch gewoon überhaupt verbeterd. Ik denk sowieso dat er binnen 15 jaar een infrastructuur over de wereld heen komt, waarin er veel meer datapunten komen die ook zwakkere straling uitstralen. Want wat je tegenwoordig hebt is dat mensen krijgen dan een GPRS-mast bovenop hun seniorenflat en opeens valt de halve kavel om, zeg maar, van allerlei tumoren, zeg maar. Ik denk dat binnen 15 jaar toch al, ja, dat maximaal, dat er gewoon veel meer datapunten komen. Dat als je het station uitkomt, dat er gewoon een wifi-achtige verbinding beschikbaar is waar telefoons en laptops zich allen op kunnen aansluiten. Ja, dat denk ik ook, maar dat bedoel ik ook eigenlijk. Als je nu kijkt naar Bluetooth, dat is al helemaal niet zo krachtig en helemaal volgens mij niet zo veel minder gevaarlijk dan de andere manieren van communiceren. Dus als je daar maar genoeg Bluetooth-punten neerzet, dan wordt het al heel wat minder erg overal. Ik wil er ook nog wel iets over zeggen. Ik heb van de week geschokt zitten te kijken naar het filmpje van op YouTube van de TED Talks van Jamie Oliver. Hebben jullie dat gezien? Nee, wat is die? Nee? Nou, hij is natuurlijk kok. We kennen hem allemaal. En hij heeft een lijstje van top 10 van doodsoorzaken opgesteld. En hij zegt, de kranten schrijven iedere dag over moord en doodslag. En we zijn allemaal hartstikke bang voor misdaad en zo. Alleen de nummers 1 en 2 op de lijst, die worden gewoon aangevoerd door slecht eten. Dus ik ben daardoor wat kritischer gaan luisteren naar zaken als straling, mobiele telefoons, wifi. Omdat ik denk dat die eigenlijk nog geen plaatsje in de top 10 verdienen. Hij zegt dus van, we zijn van oudsher gewend om naar allerlei gevaarlijke en criminele dingen te kijken. Terwijl het gewoon onder onze neuzen gebeurt. Terwijl onze kinderen het gewoon 10 jaar korter leven dan wij zelf. Omdat ze niet hebben leren koken. Nou, dat vond ik eigenlijk op de TED-talk sowieso al een verrassende presentatie. Ja. Maar dat laat mij eigenlijk ook wel naar dit soort dingen anders kijken. Dat ik denk van ja, het is wel zo, het moet wel onderzocht worden en het gebeurt ook wel. Alleen ja, er zijn gewoon veel belangrijkere dingen die veel dichter bij ons staan. Die veel gevaarlijker zijn nu al. Dat hoeft helemaal niet meer bewezen te worden. Alleen de mensen die willen niet weten of ze weten het gewoon niet. Het komt gewoon niet tot ze het nieuws. Nog even op wat we daarnet zeiden. Ik denk ook dat het internet een kant op zal gaan die nog verder open source is dan dat het nu al is. En dat denk ik omdat we zoveel apparaten nu in onze omgeving hebben die draadloze verbindingen aan kunnen gaan. Dat ik denk dat er een soort van open source netwerk ontstaat van al die apparaten die elkaar verbinden. En via wel misschien gecentraliseerde of misschien zelfs gedecentraliseerde DNS-netwerken gewoon kunnen communiceren. En dat wat je dan krijgt is dat omdat jouw buurman een router heeft en zijn buurman, dat je dan een netwerk krijgt dat eigenlijk ook een beetje richting ons idee van cloud computing gaat. Dat iedereen een onderdeel is van het netwerk. En dat dan... Sorry? Dat je geen sterke zenders nodig hebt om 10 kilometer verderop een paal op te pikken. Dat het gewoon via je buren gaat. Ja, en dat is ook wat ze met die $100 laptops probeerden. Want ja, in Afrika zijn de wifi-verbindingen vrij schaars. Ja. En wat ze hadden verzonnen is dat als één zo'n laptopje een internetverbinding heeft, dat alle internetlaptopjes in de omgeving gebruik kunnen maken van diezelfde verbinding. Dus er ontstaat een soort van grid in een netwerk van allerlei laptops die aanstaan en elkaar zeg maar richting die internetverbinding routeren, waarbij de eerste gebruiker met de echte internetverbinding er eigenlijk geen last aan ondervindt. Maar Sali, dat is toch hartstikke gevaarlijk? Nou, nee, het is encrypted. En wat in de ideale situatie, wat er dan gebeurt, is als er 3 delen van het netwerk om jou heen staan, dan gaat 1/3 van de informatie de ene kant op, andere kant op en nog een andere kant op, waardoor iedereen maar een klein gedeelte van elk stukje informatie bezit en dus eigenlijk niks kan spioneren. Wat dus eigenlijk veiliger is dan hoe het internet nu functioneert. Nu we het over dat internet nu hebben, we hebben volgens mij nog nooit een podcast over IPv6 gehad, of wel? Oh nee, dat vind ik ook nog wel een interessante. Ja. En wat is hier? Ja, dat past natuurlijk in dat verhaal wat net even naar voren kwam, waar we het eerder over hebben gehad. Dat iedere wasmachine en ieder dingetje door IPv6, omdat het een langere identificatiecode heeft, aan elkaar verbonden gaat worden. En dat we dan, wat jullie zeggen, potentieel een soort cloud computing krijgen, of in ieder geval een soort netwerk. En dan moet ik altijd aan Ray Kurzweil denken, die zegt dat als een netwerk maar groot genoeg is, als een computer maar groot genoeg is, dan wordt hij vanzelf intelligent en dan gaat hij een eigen identiteit ontwikkelen. Hè? Dan krijg je dat het netwerk groter wordt dan wij. IPv6 wordt op een moment denk ik tegengehouden, omdat het in principe mogelijk zou maken dat iedereen zijn eigen televisiestationnetje gaat beginnen, wat je al een beetje kunt, maar ik denk niet dat het om technische redenen nog niet doorgekomen is. Ik denk dat het wordt tegengehouden omdat er de belangen bij zitten van providers die zeggen, ja, we moeten het niet te gek maken, niet te open. Vind ik interessant. Ik ben eigenlijk wel van nature geneigd om in complottheorie te denken. Maar dit is wel een nieuwe. Ik ga het eens uitwerken voor je. We kunnen het sowieso als onderwerp voor een volgende podcast gaan wat meer resources ook erbij gaan halen. Want ja. op zich denk ik dat een deel hier wel tegenspreekt. Ik denk dat gewoon voornamelijk kosten, je hebt natuurlijk investeringen, het werkt nu nog. Dat zal ook een groot deel meespelen, denk ik, waarom het gewoon niet uitgerold wordt. Het grote probleem dan weet ik, kijk, ik wijs even op de experimenten die er zijn geweest, of de netwerken die in Amsterdam en nu heeft Den Haag ook besloten om fiber to the home te hebben. Nou, vanaf het begin heb ik dat gezien, was een leuk experiment, was een beetje tegen UPC gericht, hè, dat hele netwerk in Amsterdam. En toen hebben Willem de Ridder en ik gezegd van nou, als dat nou zo is, dat iedereen 100 megabits per seconde heen en weer kan doen, dan willen wij gewoon lokale televisie op dat net gaan maken. We hebben een heleboel video liggen, Willem de Ridder en ik hebben echt hele grote archieven en we gaan dat doen. We zijn daar nooit doorheen gekomen. Wat het netwerk alleen maar wilde doen was snel internet verkopen, maar absoluut geen IPv6-achtige activiteiten. Namelijk dat je als van je eigen pc'tje zeg maar een den gaat worden die gaat broadcasten. Hè? Niet van punt naar punt berichten gaat zenden, maar dat je echt de hele club een televisieprogramma kunt doen. Het is er niet van gekomen, is aan alle kanten tegengehouden. En toen kreeg ik het gevoel dat de providers die erachter zaten, en de KPN was daar toen ook al mee bezig, en de gevestigde orde in de zin van de lokale televisie Amsterdam, en dat ze dat absoluut niet wilden. Ze wilden absoluut niet de mogelijkheid gaan geven dat iedereen zeg maar een stukje bandbreedte kon gaan gebruiken om televisiezender te gaan spelen. Ja, ik zie iedereen wel wat parallellen met de energielobby en het fossiele brandstofprobleem. Of eigenlijk het gebrek aan fossiele brandstof en dat probleem. Ik denk dat we er uiteindelijk niet onderuit komen, maar dat hoe langer we wachten, des te moeilijker het zal worden. Nou, wat je nu in Duitsland ziet, en dat slaat dan misschien ook een beetje op wat ik net zei, is dat ik heb een keer met een ambtenaar van economische zaken gesproken. En die is een groot voorstander van duurzame energie. En hij zei van, in Nederland hadden we marktleider in de wereld kunnen zijn op het gebied van windenergie bijvoorbeeld. Alleen wat we hebben gedaan is, we hebben dat laten liggen en Duitsland heeft dat opgepikt. En wat ze in Duitsland nu hebben gedaan is een soort van internetachtig systeem waarbij mensen die een windmolen in de tuin hebben staan energie leveren aan het systeem en daar dus geld mee verdienen als ze zelf niet meer energie gebruiken dan dat ze opleveren. En dat in Duitsland dus nu langzaamaan een systeem ontstaat van mensen die allemaal energie leveren aan het systeem, gratis energie hebben, minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. En dat het ook een systeem wordt zonder downtime. Want als één windmolen uitvalt, dan zijn er nog duizenden anderen die dat opvangen. En dat is natuurlijk wel heel interessant. En dat zijn dus ook vraagstukken waar je in het internet naar moet kijken. Want energiemaatschappijen zijn niet blij als mensen hun eigen energie gaan verbouwen. Net zo min dat de supermarkten blij zullen zijn als wij allemaal onze eigen volkstuintjes gaan hanteren. En misschien is dat inderdaad wel interessant voor de volgende aflevering om eens kijken wat IPv6 zou kunnen opleveren en waarom dat er nog niet is. Ja, en wat ik ook de hele tijd hier hoor, in Frankrijk heb je natuurlijk het VON-netwerk is daar vrij groot, dacht ik. Het is in ieder geval uitgerold. Ik was laatst in Zweden en daar kwam ik ook allerlei VON-routers tegen. Dus er wordt standaard gewoon VON-routers geleverd door internetproviders. Mm-hmm. In ieder geval met VON-opties. En dat zet ook zo'n soort netwerk op natuurlijk. Wacht even, wat is VON? Het is een netwerk tussen de verschillende wireless routers. Dus iedereen die meedoet aan het VON-netwerk, die krijgt geld als mensen via zijn router internetten. En de basis is dus dat ze een heel groot VON-netwerk bouwen. Dus misschien kunnen we dat ook in het IPv6-verhaal meenemen. Want het heeft toch wel raakvlakken met wat we nu allemaal zeggen. Ja. Het slaat alleen niet echt aan, moet ik zeggen, in Nederland. Het VON-netwerk. Maar misschien wordt het gewoon aan de grens tegengehouden. Nou, dat is een beetje marketing, denk ik, wat hier aan zijn grondslag ligt. Want ja, VON bestaat natuurlijk bij de gratie van zoveel mogelijk gebruikers. En als jij in Amsterdam in twee wijken één VON-routertje hebt liggen, ja, dan verspreidt dat verhaal zich niet als een lopend vuurtje natuurlijk. Nee, maar als de KPN standaard VON-routers zou leveren, was het hele Nederland gedekt. Ja, dat absoluut. We zien, ik zag dat dus in Zweden van standaard providers als Telia zag ik dat gewoon gebeuren dat ze VON-routers hadden. Ja, maar dan kom je dus waar we het net over hadden. Zo'n beslissing als IPv6 of zo'n beslissing als VON wordt dus genomen op providerniveau. En geloof me, die mensen die zitten daar best, de technische mensen van alle providers zitten best wel eens samen en maken een soort policy van dat willen we niet. En dan kan de overheid nog wel wat proberen. Want in Amsterdam heb je dan allerlei WLAN-netwerken. Als project wordt dat dan een keer gedaan. Maar in de praktijk blijkt dat allemaal niet te werken. Omdat de overgrote meerderheid van de mensen gewoon nog ofwel bij UPC via de kabel. Of via DSL in Nederland zijn internet betrekt. Ja, en dat wordt dus dichtgehouden. Dat kun je een conspiracy noemen. Of je kunt dat gewoon slimme marketing noemen. Van mensen die er misschien... Er waarschijnlijk een andere reden voor dat dichtgehouden wordt. Want als jij al zelf televisie gaat uitzenden. Om even jouw voorbeeld aan te halen. Wat ga jij uitzenden dan? Kunnen daar rechten precies, op... Precies, daarom wilden ze dat niet. Wie bezit de rechten? En vervolgens komt een filmmaatschappij die zegt van... Hey, Amsterdam, op jouw netwerk worden mijn films uitgezonden. Doe mij eens even wat geld. Ja. Wie wordt dan verantwoordelijk gehouden? Dus er zijn en de Buma Stemra. Nu we het over die rechten hebben... Hebben ze geen keuze om dat te verbieden? Nee. Deze podcast wordt nu live uitgezonden op itbende.nl. En is natuurlijk compleet onder onze eigen controle. Hebben jullie dat nieuws? Ja, maar wij hebben de rechten. Dus we hoeven daar niet bang voor te zijn. Maar je weet niet wat iedereen gaat doen. Iedereen kan zijn eigen seizoenetje beginnen. Kan zelf radio gaan uitzenden. Gaan televisie gaan uitzenden. Maar wie heeft de rechten van het materiaal wat je uitzendt? Ja, maar nog erger. Je kunt diensten gaan verlenen. Je kunt diensten gaan verlenen. Ja, oké. Als IPv6 meer biedt. Dan kun je allerlei diensten gaan verlenen. En dat is natuurlijk ook gevaarlijk. Maar je kunt er ook een hoop slechte dingen mee doen. Dus ze willen ze eerst goed. Ja, het is ook slechte diensten. Ja? Je kunt een gokbedrijf beginnen via je huiscomputertje. Dat soort dingen. En zoals die Russische jongen dus gedaan. Als ingedekt, hebben ze geen keuze dan het te verbieden. Of die money in de raad. Als je nu op Paaseiland een server huurt, dan kan je ook al aan de hoop hoor. Dus ik zou daar eerlijk gezegd niet zo heel bang voor zijn. Nou, misschien is de gemeente Amsterdam er heel erg bang voor. Dat zou eerder kunnen. Hebben jullie dat verhaal meegekregen van die copyright law in Engeland? Ik heb er net een link even van doorgestuurd. Ik heb niks gezien. Dat al het fotomateriaal, dat wordt wel heel groot. Dat wordt ook wel een verhaal. Ik zit een tijdje te denken wat we met Flickr aan moeten. Ja? Het verhaal gaat erover dat foto's van iedereen zijn. En dat je eventueel er achteraf rechten op zou kunnen claimen. Of je moet zodanig in de foto verstoppen dat het jouw foto is. Maar dat kan eigenlijk niet. Dat is zo'n heel eng verhaal. Ik had het vanmorgen even gauw gelezen. Via Twitter gekregen. Dus dat is van iemand die ik niet ken natuurlijk. Het is een hele heel heftig verhaal. Misschien dat we het daar de volgende keer over kunnen hebben. Maar het heeft nogal wat complicaties en wat consequenties. Nou, Martin, misschien dan dat we dan voor de volgende uitzending als thema IPv6 en copyright kunnen hanteren. Ja. Copyright vooral. Nee, is en goed. Natuurlijk de e-mail vragen. Ja. Ja, iedereen is nu in staat om ons te mailen. Sali@itbende.nl voor uw social networking. En dat is SALIH voor de mensen die niet goed bekend zijn met Turkse namen. En via Twitter. En dan is, jongens, volgende week zitten we dan net voor de CeBIT. En misschien is dat ook een vraag, luisteraars. Dat als er. Waarom wel of niet naar de CeBIT? Ik weet niet of wie van jullie naar de CeBIT gaat, maar ik ga er weer naartoe. Ja, ik ook. Ieder jaar met frisse tegenzin. En ik zou wel eens van anderen willen horen wat ik daar dan zou moeten bekijken. En waarom ik daar naartoe moet gaan. He? Dat is voor mij ieder jaar een verrassing. Maar ik vertel dan achteraf waar je naar had kunnen of moeten kijken. Gaan we een iPad krijgen? Gaan we dit soort verhalen als IPv6? Het is een hele grote tentoonstelling. En er gebeurt een heleboel. Nou, maar ik mis soms wat dingen. Ik wil er wel iets positiefs over roepen. Want de CeBIT is al jaren op zijn retour. En ik ga eigenlijk ieder jaar heen om te kijken of hij nou definitief overleden is. Maar we hebben toch Twitter om gewoon op de hoogte te blijven van alle nieuwe dingen. Precies. Ja, en als iemand een extra kaartje in de auto heeft, dan wil ik er best ook een mening over hebben. Oké. Okay. ik ben van de week naar de onderwijs en ICT geweest in de jaarbeurs Utrecht. En dat was echt geweldig. Daar stond ik echt van te kijken. Het was een leuke, mooie beurs met interessante stands, mooie technieken, technologieën. Ja, maar wel 80% smartboards. Sorry? ik ben er vorig jaar geweest en ik werd gek echt van al die stands met smartboards. Ik weet niet hoe het jaar was. Fantastisch. Ja, ik kreeg in ieder geval weer zin om naar de CeBIT te gaan door die beurs. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Oké. Okay, nou tot volgende week. Dag jongens. Goed. Ja. Hoi. Tot volgende week. Hoi. Hoi. Nou, we hebben genoeg onderwerpen voor volgende week. En het is ook meteen de antwoord op al onze vragen. Everything you always wanted to know about the internet, but we're afraid to ask. Oké, hey, tot volgende keer. Hoi. Hele goed.